Mamusia przyjeżdża na weekend. Vocaler. Szybko dojdziesz do głosu. Żegnamy reklamy. Minęła ósma. Program trzeci Polskiego Radia. Serwis Trójki przedstawi Filip Jarek. Za atak terrorystyczny, do którego wieczorem doszło w centrum Wiednia, odpowiada Państwo Islamskie, przekazały austriackie władze. Prawdopodobnie jutro szpital tymczasowy na Stadionie Narodowym przyjmie pierwszych pacjentów. Za oceanem szykuje się rekordowa frekwencja. Amerykanie wybierają prezydenta. Trwa obława po serii zamachów w centrum Wiednia. Napastnicy wieczorem otworzyli ogień w 6 miejscach. Do pierwszego ataku doszło w okolicach synagogi. Nie żyje jeden z zamachowców i co najmniej 3 inne osoby. 17 osób zostało rannych, 6 jest w stanie ciężkim. Szef MSW Austrii Karl Nehammer obwinił za atak zwolennika dżihadystycznej organizacji Państwo Islamskie. To jedyny znany na razie napastnik. Został on zastrzelony przez policję. Kanclerz Austrii Sebastian Kurz powiedział w telewizji ORF, że Austriacy przeżywają w tej chwili trudny czas. Jesteśmy ofiarami odrażającego zamachu terrorystycznego. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy ryzykują życiem, by zapewnić innym bezpieczeństwo. Policji udało się wyeliminować jednego sprawcę, pozostali wciąż, nie zostali ujęci. W związku z zamachami zatrzymano kilka osób, przeszukano też mieszkania w Wiedniu. Prawdopodobnie za kilkadziesiąt godzin szpital tymczasowy zorganizowany na Stadionie Narodowym w Warszawie będzie mógł przyjąć pierwszych pacjentów. Obecnie placówka jest zaopatrywana w środki medyczne i leki oraz trwa szkolenie personelu. Więcej na ten temat Barbara Góra. Na Stadionie Narodowym w Warszawie szpital powinien przyjąć pierwszych pacjentów w najbliższą środę, mówi dr Artur Zaczyński, który odpowiada za organizację tej placówki. Wstępnie planujemy na środę pierwszą transzę uruchomić pacjentów przez centrum koordynacyjne, bo to nie będzie tak, że karetki nagle pojadą na Stadion Narodowy do szpitala tymczasowego, bo tam nie ma SOR-u. Trzeba jednoznacznie wszystkim wytłumaczyć, że to jest szpital, który tymczasowo będzie przejmował pacjentów z innych szpitali. W pierwszym etapie szpital tymczasowy na Stadionie Narodowym przyjmie 300 pacjentów. Potem liczba dostępnych łóżek będzie zwiększona do 500, a następnie do 1200. Dr Artur Zaczyński powiedział, że teraz najważniejsze jest szkolenie personelu. Dla nas, nawet dla pracowników Centralnego Szpitala Klinicznego, są nowe warunki. Tym bardziej dla osób, które nigdy nie pracowały na przykład z koronawirusem. Nowe miejsca w szpitalach organizowane są również w Małopolsce, gdzie funkcjonuje już pierwszy szpital tymczasowy. Barbara Góra, Polskie Radio. Prawie 100 milionów Amerykanów już oddało głosy w wyborach prezydenckich w ramach tak zwanego wczesnego głosowania. W niektórych stanach liczba oddanych głosów przewyższyła już frekwencję z 2016 roku. Dziś do urn pójdą kolejne dziesiątki milionów wyborców, którzy będą wybierać pomiędzy obecnym prezydentem Donaldem Trumpem, a kandydatem demokratów Joe Bidenem, o czym z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Oficjalna data wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych to 3 listopada. Większość stanów oferowała jednak możliwość wcześniejszego oddania głosu. W związku z pandemią koronawirusa ponad 99 milionów Amerykanów skorzystało z takiej możliwości. 36 milionów zagłosowało osobiście, 63 miliony poprzez pocztę. W stanach Teksas, Montana, Hawaje i Waszyngton frekwencja już przekroczyła tę z 2016 roku. Eksperci przewidują rekordową frekwencję, która może wynieść nawet 150 milionów, czyli o 12 milionów więcej niż przed 4 laty. Duża liczba głosów oddanych za pośrednictwem poczty może spowodować, że liczenie głosów potrwa dłużej niż zwykle. W przypadku niedużej różnicy głosów pomiędzy Donaldem Trumpem a Joe Bidenem może to oznaczać, że Amerykanie nie poznają zwycięzcy wyścigu do Białego Domu nawet przez kilka dni. Otwiera to pole do sporów politycznych i sądowych o wynik wyborów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W związku z wyborami za oceanem na portalu Polskiego Radia uruchomiono specjalny serwis. Tam znajdą Państwo wszystkie najnowsze informacje. Instytut Pamięci Narodowej ogłosi w południe laureatów nagrody Semper Fidelis. To wyróżnienie dla osób, instytucji i organizacji, które działają na rzecz upamiętniania dziedzictwa polskich Kresów Wschodnich zarówno w kraju, jak i za granicą. Witold Banach. IPN, przyznając wyróżnienia, chce docenić osoby i instytucje, które w wyjątkowy sposób dbały o polską spuściznę pozostałą za wschodnią granicą. Dziedzictwo to przetrwało dzięki wielkiemu poświęceniu i determinacji ludzi podejmujących społeczne działania, jednokrotnie w bardzo nieprzychylnych warunkach. Instytut poprzez to wyróżnienie pragnie wyrazić dla nich uznanie, a zarazem postawić na piedestale, jako wzór do naśladowania. Mówi dyrektor Biura Upamiętniania Walki Męczeństwa IPN Adam Siwek. Uroczystość ogłoszenia laureatów Nagrody Semper Fidelis będzie transmitowana na kanale IPN TV na YouTube. Witold Banach, Polskie Radio. Patronem medialnym wydarzenia jest Polskie Radio, a to był serwis Trójki. A teraz serwis sportowy Trójki i Filip Jarek. Grała Legia i grał Lech. Kolej już 3-2 pokonał w Pruszkowie Znicz i awansował do 1/8 Pucharu Polski. Z kolei Legioniści gładziutko 3-0 ograli Wartę w zaległym spotkaniu 6 kolejki Ekstraklasy. Spotkaniu wydawałoby się bez większej historii, gdyby nie słowa trenera Czesława Michniewicza tuż po meczu. Koronawirus robi swoje. Jeszcze przed meczem Igor Lewczuk przed rozgrzewką zgłosił, że ma gorączkę, ale nie mieliśmy żadnego stopera, żeby go zamienić. Dlatego chcieliśmy, żeby spróbował zagrać. Udało się. Jestem bardzo wdzięczny za to, że zagrał do końca. W przerwie meczu Tomasz Pechar zgłosił brak węchu, mówi, że jest mu bardzo zimno. Myślę, że też to może być to, czego spodziewamy się najgorszego, także nasza sytuacja kadrowa robi się bardzo, bardzo trudna. Mocne słowa, które można zakwalifikować trochę jako samobuja. Dlatego też jeszcze wczoraj pojawiło się sprostowanie od trenera. Chciałbym doprecyzować jedną kwestię z pomeczowej konferencji. Igor Lewczuk w jednym z pomiarów temperatury przed meczem miał ją lekko podwyższoną w granicach 37 stopni. Nie była to jednak gorączka. Kolejne kilkukrotne badania temperatury pokazały prawidłowy wynik. Po meczu Igor także kilkukrotnie mierzył temperaturę i każdy pomiar jest prawidłowy. Będziemy monitorować sytuację w zespole i reagować, jeśli będzie taka potrzeba, sprostował szkoleniowiec. Nierozstrzygnięta pozostaje jeszcze kwestia związana z Tomaszem Beckhartem. Niemniej legioniści sporo wczoraj zaryzykowali. Przed godziną obiecywałem siatkówkę. W Tauron Lidze Pań udało się rozegrać 2 mecze, choć mogły być 3, ale kilkanaście zakażeń koronawirusem potwierdzono w ekipie Pałacu Bydgoszcz, stąd do starcia z Chemikiem dojść nie mogło. Grał za to niepokonany w tym sezonie Developers, który bez najmniejszych kłopotów dorzucił kolejne zwycięstwo. 3-0 rozbił BKS Stal Bielsko-Biała i pewnie prowadzi w tabeli. W Derbach Łodzi z kolei górą Grot Budowlani. Siatkarki Błażeja Krzyształowicza 3-1 ograły ŁKS. To posłuchajmy trenera. Te mecze zawsze, czy z kibicami, czy bez kibiców, niosą ze sobą dodatkowe emocje, które trzeba okiełznać, żeby dobrze grać. Wszystkie sety były zacięte i w miarę na równo. Mimo kilkupunktowej przewagi w każdym z nich, przez nasz zespół to naprawdę był ciasny mecz. I chwila dekoncentracji takiego luzu mogła spowodować, że ŁKS mógł nas spokojnie dojść. Takie mecze na styku często oglądamy w koszykówce, ale akurat nie było tak podczas wczorajszego zaległego spotkania Energa Basket Ligi. Stal Ostrów Wielkopolski wygrała z MKS-em Dąbrowa Górnicza 83-70. W tabeli prowadzi Legia, w odróżnieniu od piłkarskiej Ekstraklasy, przed startem Lublin i Treflem Sopot. Najlepszy szachista na świecie Magnus Carlsen znów wygrywa. Norweg 24-5 pokonał Irańczyka Parama Maksudlu i awansował do ćwierćfinału turnieju w szachach szybkich. W imprezie tej, imprezie online, startuje też Jan Krzysztof Duda, który jednak mecz 1/8 finału z Amerykaninem Fabio Caruaną rozegra dopiero 15 listopada. Kolejny sport po 9. Serwis sportowy Trójki przedstawił oczywiście Mateusz Fusiarz. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Najładniej to jest dzisiaj nad morzem, bo tam dużo słońca, do tego wszystkiego na termometrach 13 stopni na plusie już teraz. Ale to nie oznacza, że reszta Polski jest bez słońca. Trochę słońca jest w centralnej Polsce, w okolicach Kielce, w okolicach Opola też, ale niestety druga połowa dnia przyniesie już przelotne opady deszczu, więc parasole mogą nam się przydać. Na barometrach 1005 hektopaskali to ciśnienie dziś jeszcze delikatnie może urosnąć. Metopaci powinni czuć się dobrze. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy.

Trójka. Program trzeci. Ósma 18, poranny program Pora na Trójkę. Za chwilę kalendarium muzyczne i magister Michał Migała, ale najpierw wróćmy na chwilę do rzeczy zgubionych i znalezionych. Dwie dwójki, siedem trójek, co można zgubić? Dzień dobry, Jarek z tej strony. Ja kiedyś zgubiłem bardzo dziwną maszynę budowlaną, taką 14-metrową, i okazało się, że zostawiliśmy ją u księdza na plebanii. Po dwóch latach wielebny zadzwonił i w końcu zapytał się, czy zabieramy to, czy on ma to złomować, bo on nie wie. Także różne rzeczy ludzie gubią. Do usłyszenia. Bardzo dziękujemy. Dwie dwójki, siedem trójek. No można zgubić betonomieszałkę? Można. Pan Krzysztof z Mławy. Dzień dobry bardzo. Wychodzimy właśnie do szkoły z synem, dokładnie klasa trzecia we wrześniu. Syn zgubi buta. To jest nic, ale on wrócił bez tego buta do domu. Szukały do tej pory i cały czas go nie ma. Ale mamy nowe buty, także nie ma problemu. Idziemy do szkoły. Pozdrawiamy wszystkich. No ale dobrze, że chociaż jednego miał tego buta, nie? Niemanie jednego buta na nodze wiąże się z zasadniczym ryzykiem, bo wtedy jedna noga jest krótsza i można chodzić w kółko. Także jest to ryzykowna sprawa, zwłaszcza w lesie. Teraz bardzo młody słuchacz, Kuba. Dzień dobry, ja tu słucham Trójki. Najdziwniejszą rzecz, którą ja kojarzę, że zgubiłem, to jest spray. Spray taki do grafitowania. Dziękuję. Spray do sprayowania do grafitu. Spray do sprayowania, to nie można poza domem tego robić. Może w domu sprayował i w domu zgubił, a potem się znalazło. Nie wiadomo. A to jest szansa, że jeszcze się znajdzie jak w domu. Dwie dwójki, siedem trójek, co najdziwniejszego udało się Państwu zgubić albo znaleźć. Teraz Brodka i Warzowi w Trójce. City. At first sight it looked pretty. We used to share the same love for great. Through the blanket of clouds, it wasn't easy to be sure that the sun will come back. I used to walk on the autumn leaves. Now they only burn in my feet. Wake me up in July. Dwadzieścia trzy minuty po godzinie ósmej. To jest moment, kiedy na naszej antenie pojawia się ten człowiek, który przychodzi do nas zza światów i który podobno też się nie urodził. To twoja teza, Łukaszu. Nie. Magister Michał Migała powstał ze skrzyżowania promieni. To już dawno temu ustaliliśmy. To rzeczywiście tak było. I właśnie teraz kalendarium muzyczne w wykonaniu Michała Migały, proszę. Kiedyś, a konkretnie 1 listopada 1962 roku, urodził się Antony Kiedyś. Wokalista i lider grupy Red Hot Chili Peppers. Antony, wskutek okoliczności, w których dorastał, bardzo wcześnie został inicjowany do iście rock'n'rollowego życia. I gdy śpiewa o tym, że przelał trochę krwi pod mostem, to brzmi to wiarygodnie. Dziś urodziny obchodziłby również Matthew Ashman, założyciel i gitarzysta punk-funkowego zespołu Bow Wow Wow, który był inspiracją dla Red Hot Chili Peppers. Matthew grał również w zespole Adam and the Ants, którego założyciel i wokalista Adam Ant również ma dziś urodziny. Jednym z największych hitów tego zespołu jest Prince Charming. Do piosenki stworzony został wideoklip inspirowany historią o Kopciuszku. Jest to jeden z bardziej szalonych teledysków w historii muzyki. Role Kopciuszka i zazdrosnych sióstr grają barokowo i brawurowo poprzebierani mężczyźni. Postacie poruszają się na wrotkach, a wszyscy potraktowani są solidnym makijażem, czyli wypisz, a raczej wymaluj, lata 80. To było kalendarium muzyczne. Michał Migała, dziękuję bardzo. Michał Migała wróci jutro po godzinie 8 w Trójce. Tak będzie właśnie. A teraz Gwen Stefani i Cool. 26 po 8. It's hard to remember how it felt before. Now I found the love of my life. Passes things get more comfortable. Everything is going right. And after all the obstacles, it's good to see you now with someone else. And it's such a minut po godzinie 8, 2 2 7 3 to jest numer telefonu do nas. Co udało się nam zgubić wyjątkowo brawurowego? Pan Tomasz z Warszawy. Dzień dobry, a w sprawie rzeczy zgubionych. To były czasy służby wojskowej, pędziliśmy przez poligon w konwoju rolniczymi samochodami bojowymi Tarpan Honker. Jeden z kolegów stwierdził, siedzący z tyłu jak piechociniec, że jak na amerykańskim filmie będzie siedział na burcie. To i wypadł. Zgubiłem kolegę. Padła komenda, człowiek za burtą, zatrzymujemy konwój, leży w piachu sponiewierany. Zabieramy go na nosze do karetki, karetka do szpitala. Za 2 dni odwiedzamy go w szpitalu przy ulicy Szaserów w Warszawie. Ordynator mówi, że nic mu nie jest. Na co kolega, który jechał następnym w konwoju, mówi, no tak, bo go ominąłem. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. W Lidlu stawiamy na bezpieczeństwo. Dlatego już teraz prawdziwy hit cenowy. Trójwarstwowe maseczki jednorazowe wyprodukowane w Polsce. W lidlowej super niskiej cenie. Tylko 49 groszy za sztukę przy zakupie 10 sztuk. Tak, tylko 49 groszy za sztukę. Komu jeszcze sernika? Ach, ja muszę podziękować. A ja z przyjemnością. No tak, ty możesz sobie pozwolić. Mogę, bo dbam o wątrobę. Stosuję HEPA Slimin. Ale mi chodziło o... Jest bardzo skuteczny, zobacz. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i prawidłowa masa ciała. Smukła sylwetka. To tak przy okazji. Przy okazji? To ja sobie kupię HEPA Slimin. Teraz wezmę kawałek sernika. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Stosujesz witaminę D3? Pewnie zainteresuje Cię, że kupując promocyjne opakowanie Solevitum D3 otrzymasz gratisowe kapsułki. Ile? Tyle, ile stopni w 1/6 kąta prostego. Policz lub zapytaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:30. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna, zapraszam. Nowy miesiąc rozpoczął się od spadków cen ropy naftowej. Notowania surowców pozostają pod znakiem pandemii i wyborów w Stanach Zjednoczonych. Tymczasem polskie górnictwo naftowe i gazownictwo ma szansę na rabat cenowy. Tak w Trójce komentował fakty złożenia przez spółkę wniosku w tej sprawie Bartłomiej Sawicki z biznesalert.pl. Biorąc pod uwagę uwarunkowania europejskie i spadające zapotrzebowanie na gaz związane z kilkoma czynnikami, a więc przede wszystkim z pandemią koronawirusa, a także prawdopodobnie z ponownie cieplejszą zimą, mamy ekonomiczne uzasadnienie do tego, żeby ta cena była niższa. To zapewne ostatnie takie negocjacje cenowe, bo kontrakt jamalski ma obowiązywać tylko do końca 2022 roku. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zamierza karać nie tylko twórców systemów promocyjnych typu piramida, ale też osoby, które je propagują, bo takie działania też mogą narazić na straty, wyjaśnia Tomasz Chrustny. Bez aktywności tzw. naganiaczy, a zatem youtuberów, blogerów i influencerów promujących takie systemy, wielu strat finansowych można byłoby uniknąć. Chcemy skłonić te osoby do zaprzestania niegodziwej działalności, a także ostrzec konsumentów przed takimi praktykami. Temu służą pierwsze postępowania, w których postawiłem zarzuty osobom promującym systemy promocyjne typu piramida. Łokik przypomina też, że za takie działania grożą wysokie kary finansowe. Bary i restauracje pozostaną zamknięte do odwołania, wynika z opublikowanej noweli rozporządzenia. Gastronomia może działać wyłącznie w trybie na wynos. Dziś w 17 miastach ma się odbyć symboliczny protest branży gastronomicznej. Jej przedstawiciele apelują o rozmowy z rządem, bo ich zdaniem ponad 70 tysięcy małych i średnich firm jest dziś poważnie zagrożonych. A kolejne spotkanie z ekonomią w Trójce przed 10:00, wtedy na naszej antenie informator ekonomiczny. Pojawia się i znika słońce za naszymi oknami dzisiaj. Jest, później go nie będzie, ale to dopiero około godziny 17:00. Wtedy zamiast słońca pojawi się deszcz. Ale póki nie będzie jeszcze słońca, póki nie będzie jeszcze deszczu, to będzie jeszcze dzisiaj trochę słońca, zwłaszcza w okolicach Opola, Kielc i Poznania. Na termometrach w Poznaniu 12 stopni, w Toruniu 13. Najcieplej teraz w Lublinie i w Rzeszowie około 16 stopni na plusie. Biometr obojętny. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe. To twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Więcej na gov.pl/stop-covid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zamykam się w jednym z ośmiu wymiarów mojej wyobraźni, tam gdzie wczoraj boli coraz. Me.

20, 19 minut do godziny 9. Pora nam oddalić się ze studia radiowej Trójki, ale z obietnicą powrotu jutro. Proszę jednak koniecznie zostać z Trójką, dlatego że salon polityczny Beaty Michniewicz już za chwilę. Małgorzata nawet zanotowała w swoim kajeciku, kto będzie gościem. I chętnie tą wiedzą się podzielę. Dziś szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch. To był serial radiowy pod tytułem Pora na Trójkę. Wystąpili Jacek Frenzel jako kierownik produkcji, Michał Migała jako magister oraz Małgorzata Łukowska i Łukasz Ciechański jako państwo prowadzący. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Minister Paweł Soloch, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Ameryka wybiera prezydenta. Kto wygra? Za kogo Andrzej Duda, za kogo Kancelaria Prezydenta trzyma kciuki? My trzymamy kciuki za jak najlepszymi relacjami Polski ze Stanami Zjednoczonymi. I za to trzymamy kciuki. Łącznie z panem prezydentem. A jeśli Joe Biden zostanie gospodarzem Białego Domu, co to będzie oznaczać dla współpracy polsko-amerykańskiej, dla realizacji umów i wypełniania deklaracji? Czy prezydent demokrata będzie kontynuował to, co zostało postanowione wcześniej? Czy grozi nam jakaś weryfikacja, jakieś próby zmian? Ja bym ujął to w ten sposób, że Oczywiście, że dzisiaj sytuacja wygląda w ten sposób, że nasz prezydent ma bardzo dobre relacje, również takie w wymiarze osobistym z obecnie sprawującym funkcję prezydenta Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Natomiast pewne interesy polsko-amerykańskie są niezmienne. Przypomnę, że 9 listopada będzie otwarcie Europejskiego Dowództwa 5. Korpusu. Również w najbliższych dniach pan prezydent ratyfikuje umowę polsko-amerykańską dotyczącą zwiększonej obecności Amerykanów. U nas więc te sprawy się toczą i będą się toczyły, ponieważ interesy Stanów Zjednoczonych, również wyrażane przez Amerykanów, bo również prezydent dbał o kontakty również chociażby z think tankami, którym bliżej jest do demokratów niż do republikanów. I wiemy i mamy takie sygnały, że główne linie w relacjach polsko-amerykańskich pozostaną niezmiennie, niezależnie od tego, kto będzie lokatorem Białego Domu. Ale też mamy inne sygnały. Joe Biden i jego ekipa w czasie pandemii, w czasie kampanii, pandemii też, wysyłali krytyczne sygnały na temat... Tak, na temat oceny demokracji w Polsce. Czy ta ocena może jakoś zagrozić jakości polsko-amerykańskich bilateralnych relacji? Nie sądzę. Ta ocena nie była pogłębiona. Możemy, oczywiście gdyby nastąpiła zmiana, jeśli chodzi o prezydenta Stanów Zjednoczonych, na pewno te relacje przybrałyby w sensie bezpośrednich kontaktów inną formę właściwą dla tego, kto by się prezydentów Stanów Zjednoczonych. Natomiast pewne interesy... Jeszcze raz, nie byłoby chemii, tak? Chce pan to powiedzieć? Znaczy, nie, trudno powiedzieć. No, nasz prezydent nie miał bezpośredniego kontaktu z Bidenem. Potrafił rozmawiać z Barackiem Obamą i to nie były złe kontakty. Bardzo dobre kontakty z Donaldem Trumpem. Dlaczego nie miałby sobie poradzić w kontaktach ewentualnie z Bidenem, jeżeli ten by wygrał wybory, chociaż to nie jest przesądzone. Panie ministrze, czy w związku z kolejnymi atakami terrorystycznymi w Europie, wczoraj w Wiedniu, wcześniej w Lyonie, Nicei, coś w Polsce się dzieje, jeśli chodzi o działania antyterrorystyczne? Jest jakaś wzmożona gotowość? Nie, no oczywiście, że takie wydarzenia, chociaż one nie dotyczą bezpośrednio Polski, no ale dzieją się w Europie, i której Polska jest częścią, no to ta wzmożona działalność i pewien alert w służbach polega chociażby na większej czujności, no, w okresie dosyć trudnym, tutaj przyznajmy, dla nas właśnie z powodu pandemii, z powodu innych zdarzeń. Oczywiście zwiększona wymiana informacji pomiędzy poszczególnymi służbami. Tak, oczywiście jesteśmy w stanie podwyższonej gotowości, chociaż na dzień dzisiejszy nie można... Chociaż oficjalnie to jeszcze nie jest wprowadzone, ale oficjalnie nie ma takiego stanu podwyższonej gotowości, bo to te poszczególne alerty mają te swoje piękne nazwy. Bardzo tak czasami nie, no to interesujące. Na chwilę obecną nie dotyczy. Ponad 200 generałów i admirałów w stanie spoczynku apeluje między innymi do rządu, ale również do żołnierzy, funkcjonariuszy czy uczestników protestów, między innymi tymi słowy. Dalsza eskalacja działań, podsycanie i nieodpowiedzialne zachowanie polityków doprowadzi do tragicznych i nieodwracalnych konsekwencji. Czasami nadmiar emocji, niekontrolowany rozwój wydarzeń może skutkować rozlewem krwi. Jak pan to odbiera? Czy taki apel może prowadzić do deeskalacji nastrojów? No myślę, że ten apel, chciałbym wierzyć, że część przynajmniej z tych, którzy ten apel podpisała, działała w jak najlepszej wierze właśnie w celu, który pani redaktor wymieniła, czyli deeskalacji, no ale nie brzmi on zręcznie i budzi takie skojarzenia właśnie eskalujące, a nie deeskalujące. Niektórzy z tych, którzy podpisali ten apel, mają w pamięci być może stan wojenny z 1981 roku. Niektórzy z nich byli, z tych, którzy są na tej liście, byli współtwórcami tego stanu wojennego. Może stąd te takie asocjacje. Ale no to ten apel nie brzmi dobrze, ponieważ no, nie ma najmniejszych oznak, które uzasadniałyby kierowanie takiego apelu. Zaangażowanie wojska w zwalczanie pandemii no, ma taki wymiar stricte pokojowy, nie ma żadnych oznak jakichś przygotowywania do jakichś wprowadzenia nadzwyczajnych stanów czy użycia siły przez państwa ponad ponad zwykłe rutynowe działania, na przykład policji porządkowej i tak dalej, i tak dalej. I nie ma takich żadnych sygnałów, że sytuacja może się wymknąć spod kontroli, że nastąpi jakieś zarzewie i później będzie sytuacja nie do opanowania, bo myślę, że część twórców tego pisma miała to właśnie na myśli. No tak, no ale mówię, to pismo nie jeszcze raz, nie odmawiając, tak jak powiedziałem, części sygnatariuszy tego pisma, przynajmniej części sygnatariuszy tego pisma dobrych intencji, ona ma taki wydźwięk, no powiedzmy, uderzający w dzwon paniczny taki i budzący niepokój. Więc jeżeli intencją autorów było sprzyjanie utrzymania jakiejś równowagi, pokoju społecznego, nie podgrzewania atmosfery, no to w takim odbiorze wywołuje to skutek przeciwny, ale jeszcze raz powtórzę, nie ma najmniejszych oznak, ani nie ma najmniejszych działań, nic na ten temat nie jest mi wiadomo, żeby rząd jakiekolwiek działania tego rodzaju, o których wspominają autorzy tego listu, podejmował, więc mówię, to troszeczkę się wpisuje w taki nurt, który, mówię, jest coraz gorzej, wszystko się wali, tymczasem no, sytuacja rzeczywiście bardzo trudna w tej chwili, ale władze państwa zachowują kontrolę nad rozwojem wydarzeń. Jest też inny apel, dawni działacze opozycyjni Ruchu Młodej Polski, środowiska spotkań studenckich komitetów Solidarności i NZS-u wystosowali list otwarty do Jerzego Buzka, Antoniego Mężydły, Sławomira Rybickiego i Bogusława Sonika. Zwracają się do nich z apelem o potępienie przez przywódców opozycji dewastowania świątyń i bicia broniących ich ludzi, wzywania do nienawiści i barbarzyńskiego niszczenia polskiego języka. Nie znalazłam informacji, czy był odzew, może był, ale gdyby był, to by coś zmieniło? Ja powiem tak, no, dobrze, że i tutaj trzeba też odnotować również głosy z kręgów przeciwnych rządowi, przeciwnych PiS-owi, czy władzy, czy przeciwnych prezydentowi, które no, nie brzmią może wystarczająco głośno, ale można to znaleźć również na te głosy w mediach, które są no, raczej na kontrze do obecnej władzy, żeby się trochę pohamować i powstrzymać. Więc dobrze, żeby to się spotkało z pozytywnym odzewem, niezależnie od poglądów ludzi i oceny obecnej władzy. Uderza w tym wszystkim no, wierność i brak jakiejkolwiek próby podjęcia właśnie tego typu tonizujących działań ze strony opozycji parlamentarnej. No wczoraj... No właśnie według nieoficjalnych... Panie tak? Ministrze, według nieoficjalnych informacji Klub Koalicji Obywatelskiej nie poprze prezydenckiego projektu w sprawie zmian w prawie aborcyjnym. Przeciwko są nawet posłowie o konserwatywnych poglądach, przeciw są także posłowie Lewicy oraz Klub Koalicji Polskiej. Nie wiadomo, jak zachowają się posłowie Solidarnej Polski, a więc inicjatywa prezydenta może się stać, może stać się po prostu takim aktem, który powstał, ale nic się dalej z nim nie wydarzyło. Oczywiście, że się obawiam, ponieważ inicjatywa prezydencka, pomijając zresztą bardzo ważną, kluczową zawartość tam samej propozycji, ale dodatkowo jeszcze ona daje pole temu, żeby ta dyskusja, może już widzimy to na ulicach polskich miast, bardzo momentami ostra i brutalna, odbywałaby się w parlamencie i parlament miałby jakąś rolę do odegrania. Dzisiaj no, wskutek właśnie takiej postawy opozycji, tutaj można tylko wskazać pewien taki no, dość pozytywny sygnał ze strony PSL-u, który nie wysyłając na rozmowy z premierem swoich przedstawicieli politycznych wysłało ekspertów, no to co do zasady opozycja jakby pozwala działać ulicy i tym ultraradykalnym liderom, którzy usiłują, czy rzeczywiście przewodzą tym tłumom, osłabia to rolę samego parlamentu. No jest jakby opozycja zachowuje się biernie, bo to są zachowania bierne, obstrukcyjne, nie decydując się na podjęcie dyskusji na temat tego projektu, tylko a priori... No tak, ale część opozycji mówi... że dyskusja, że właśnie parlament jest miejscem do dyskusji i między innymi dlatego nie zdecydowała się na udział w spotkaniu z premierem Mateuszem Morawieckim, które zresztą było poświęcone przede wszystkim kwestiom pandemii, a nie tego projektu, jak rozumiem. Dobrze, tylko że w tak trudnej sytuacji, bo przecież wiemy, że Polska znajduje się w trudnej sytuacji, chociaż raz jeszcze podkreślam, że sytuacja póki co jest pod kontrolą i władze panują nad sytuacją. Każda możliwość, każda płaszczyzna do jakiegokolwiek dialogu na tematy związane, bo mamy tutaj kryzys, na początku dwojaki, pandemia, protesty na ulicach, ale dochodzi właśnie niestety, od wczoraj widać to wyraźnie, kryzys trzeci, czyli obstrukcja opozycji. Nie chcą się spotkać z premierem i a priori odrzucają projekt prezydencji, który jest projektem kompromisowym. Siłą rzeczy nie zadowalające żadnej... Według części opozycji nie jest kompromisowy, ponieważ jest dalej idący w stosunku, to znaczy nie dalej idący, jeśli chodzi o niemożliwość przeprowadzenia aborcji, jest dalej idący niż to, co obowiązywało przed orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego. Według opozycji, natomiast według części środowisk obrońców życia, właśnie ten kompromis jest niewystarczający, no bo właśnie dopuszcza jednak aborcję wśród letalnych. No na tym polega właśnie ta próba bardzo ważna, którą podjął pan prezydent, no znalezienia kompromisu. Na pewno dyskusja na ten temat w parlamencie powinna być podjęta. To krótkie pytanie na koniec. Czy prezydent po powrocie z izolacji mimo wszystko podjąłby się rozmów w sprawie rozwiązania tego problemu wokół orzeczenia Trybunału w jakiejś szerszej formule i nie tylko na kanwie jego propozycji legislacyjnej? Tą kwestię pan prezydent będzie rozstrzygał po zakończeniu kwarantanny. Natomiast oczywiście prezydent jest bardzo otwarty na dialog, nie ze wszystkimi środowiskami, nie z tymi, którzy nawołują do działań antysystemowych, obalenia działania pozademokratycznymi. Natomiast rzeczywiście parlament, partie, które mają swych przedstawicieli w parlamencie, są naturalnymi partnerami do w systemie demokratycznym do dialogu, tylko oczywiście dobra wola nie może być prezentowana tylko z jednej strony, ze strony pana prezydenta, ale również dobrze by było rejestrować sygnały również z drugiej strony pozytywne. Dziękuję. Dziękuję, rozumiem, że pan takiego spotkania nie wyklucza. Dziękuję. Minister Paweł Soloch, szef BGN-u, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Co tam kupujesz? Witaminę D3 za 2 zł. Ale to jest Neomak. Neomak Forte D3. Kosztuje około 2 zł więcej niż Neomak Forte. To tak jakbyś dostała witaminę D3 za 2 zł. No to przecież od początku ci mówiłam. Suplement diety Neomak Forte D3 Aflofarm. Anna Adamowicz. Jestem kosmetologiem i właścicielką Instytutu Adamowicz. W zakresie pielęgnacji rzęs i brwi podstawą jest równoczesne działanie i na cebulki, i na włoski. Dlatego polecam Regenerum. Regeneracyjne serum do rzęs i brwi o nowym, wzmocnionym składzie. Regenerum ma dwie końcówki. Serum z eyelinerem z biotyną i argininą stymuluje cebulki i zagęszcza rzęsy. Serum ze szczoteczką z olejem rycynowym wydłuża, pogrubia i przyciemnia włoski. Efekty są naprawdę niesamowite. Regenerum. Pełna regeneracja. Dostępne w aptekach. Żegnamy reklamy.